Bir hadis-i şerif daha, o da Recep'le ilgili. Recep-i Şehrullahi ve Şaban-ı Şehri ve Ramazan-ı Şehri Ümmeti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki, Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır. Bu ne demek? Allah, ayların hepsi de Allah'ın. Kulların hepsi de Allah'ın. Yer gök ne varsa cümle eşya Allah-u Teala Hazretlerinin, ama neden Recep'e Allah-u Teala Hazretlerinin ayı denmiş? Niye Peygamber Efendimiz Recep Allah'ın ayıdır diye söylemiş? Yani Allah-u Teala Hazretleri bu Recep'te lütfunu, keremini, rahmetini, mağfiretini fazlaca saçar kullarına demek. Demek ki biz Recep'e doğru hazırlanacağız, kendimizi hazırlayacağız. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretlerine iltica edeceğiz. İnşallah tevbeler nasip edecek, kötülükleri bırakmayı nasip edecek, hatalardan temizlenmeyi nasip edecek, cengi cidali bırakacağız, kavgayı, gürültüyü bırakacağız, kötü huyları bırakacağız, iyi kul olacağız. Neden? Allah'ın rahmeti çok o ayda. O aya tahsis etmiş. Şaban şehri, Şaban benim ayımdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Resulullah Efendimiz Şaban'da oruç tutarmış, onu ihya edermiş. O bakımdan da olabilir. Bizim yönümüzden düşünecek olursak, demek ki önce Allah-u Teala Hazretleri tarafından tevbemiz kabul olunursa, Allah-u Teala Hazretlerinin böyle lütuflarıyla mağfiret olunursa, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin inşallah şefaatine de nail olacağız. Efendim, oradan o feyizler, bereketler de gelecek. Ve Ramazan-ı Şehri Ümmeti, o zaman Ramazan da bizim ayımız oluyor. Yani Resulullah'ın da hoşnutluğunu kazanmış olarak Şaban'da Ramazan'a ulaştığımız zaman artık mahsul ayı. Başaklar olgunlaştı, taneler irileşti, sarardı, böyle dallarda ağırlaştılar, boyunlarını büktüler. Hadi harman zamanı artık. Onları inşallah harmanlayacağız. Mahsulü alacağız. Feyizlere, bereketlere nail olacağız. Ondan sonra da inşallah kaybetmeyip ömür boyunca artık bu düzelmeden sonra bir daha Allah Teala bizi düzelmeden sonra tekrar bozmasın. İmandan sonra küfre düşürmesin. İzzetten sonra zillete düşürmesin. Kabulden sonra redde düşürmesin. Kerametten ikram halinden sonra ihanete, hevan haline indirmesin. Hocam acaba ben Recep'e kadar çıkabilir miyim ki? Yani o arada gene 2,5-3 ay varmış, ne yapayım? Allah'ın günleri hepsi güzeldir. Münebbihat isimli kitapta okumuştuk. Ayların en iyisi nedir, günlerin en iyisi nedir diye soru geçiyor idi orada. İbn Abbas radıyallahu anh cevap vermiş. Diyor ki, günlerin en iyisi cumadır. Ayların en iyisi Ramazan'dır. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e ulaşmış bunun bu sözleri. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, çok güzel söylemiş. Maşrik'te, mağrib'te ne kadar alim toplansa bu kadar güzel söyleyemezlerdi. Yalnız ben de başka bir yönden bunu izah edeceğim diyor. Günlerin en hayırlısı içinde Allah'a tevbe ettiği gündür kulum diyor. Çünkü cuma hayırlıdır, elbette hayırlıdır, ama sen cumada gafilsen cumanın hayrından sana ne? Gafletle geçirdin, içki masasına geçirdin, kumar masasına geçirdin. Cuma hayırlıydı da sana faydası ne? O halde asıl hayırlı olan gün içinde senin tevbe edip Allah'a yöneldiğin, Allah'a has kul olmaya karar verdiğin ve o tarafa yürümeye başladığın gündür diye böyle izah ediyor. Onun için Recep'e de Allah-u Teala eriştirsin cümlemizi sıhhatle, afiyetle. Nice Recep'lere, Şaban'lara, Ramazan'lara da ulaştırsın, ama bugünden inşallah tevbe nasip etsin, sevdiği yola ayağımızı döndürsün ve o yolda yürümek cümlemize nasip ve müyesser eylesin.